Takže vítejte u dalšího vysílání podcastu CNews FM, tentokrát už je to 13. díl. Sice vám to nějak nepomůže ve svém životě, ve vašem životě, ale točíme to podruhé, protože vinou technických trablů se nám neuložila data. Pod mikrofonu vás podruhé zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A dneska si budeme povídat o bezpečnosti, o antivirech. Trošku jsme tady rozjímali nad tím, jestli má antivirus dneska vůbec nějaký smysl, takže se budeme zaobírat tímhletím, plus budeme řešit, co používáme, proč to používáme, jak to vidíme do budoucna a tak dále. Celé tohleto téma začalo tak trochu tím, že Symantec, výrobce známého antiviru, vlastně ukončil výrobu známého antiviru, potažmo ne úplně ukončil, ale stalo se vlastně to, že on sloučil celé portfolio, myslím, že to bylo 9 produktů a udělal z toho jeden ultimátní balíček bezpečnostní. Co to teda vypovídá o antivirech? Mají ještě nějakou šanci? No já nejdřív bych tě opravil na dvou místech. Myslím si, že správná výslovnost je Symantec, než zase se ozve nějaký čtenář, že mluvíme jak Budani. A ta druhá věc, tak slovo ultimátní v češtině taky není. Jsem si vědomý toho, že slovo ultimátní je výmysl, i když se to v posledních letech docela hodně používá na českém internetu minimálně. Ale já si myslím, že slovo ultimátní je pěkný. A za druhý, co se týče té výslovnosti, tak já bych si udělal takovou malou soutěž a čtenáři rozsoudí potom, kdo z nás dvou je větší borec. No, já, protože jsem tě teďka jako dokonale setřel. Ale zpět k té bezpečnosti. Tyhle, já setřu tvoji babičku. Ale zpět k bezpečnosti. K té bezpečnosti. No, já nevím vlastně, co k tomu říct. Podle mě to je takový, z mého hlediska je to docela mrtvý téma. Takže končíme dnešní díl. I když se o tom čím dál víc mluví, aspoň teda pokud se budeme držet nějakých těch bezpečnostních balíků, takový ty internet security, což má dneska fakt každá firma od AVGčka přes Avast, ten Symantec nebo Kaspersky a tady tyhle. Všichni ti borci tak vyvíjí nějaký jako komplexní balíky, který už neobsahují právě jenom ten antivirus, ale je tam právě nějaký ten firewall, nějaká ochrana e-mailů, ochrana toho, kde ty surfuješ na internetu a podobný jako další štíty. A myslím si, že tohle jako je ta budoucnost, že už dneska není tím nejhorším, to největší hrozbou už dneska není jako nějaký vir, který ty si stáhneš na nějaký disketě nebo na něčem takovým jako hrozným. Ale právě těch cest, jak tě jako napadnout nebo jak zneužít tvá data, tak je jako mnohem víc. A prodávat jako ty balíky samostatně jako je nesmysl. Jenom bych tady teďka podotknul, že Lukáš je takhle chytrý, protože v té první verzi pořadu, kterou jsme natáčeli, jsem tohle to já říkal. Jasně, Symantec sloučil portfolio, ale v podstatě ten vývoj už tady byl předtím, patrnej. Vznikaly takzvané internet security, kompletní internetové balíčky, antivir, firewall, antispam třeba ještě, jo, i když to je samo o sobě zastaralá věc, protože kdo používá poštovní klienty samostatný, běžná masa vůbec, jo. I ve firmách se už hodně často používají cloudové řešení, které jsou přístupné třeba přes webové rozhraní v prohlížeči. Ale já třeba osobně mám s těma balíčkama dlouhodobě problém takovej, že se na ně nabalují funkce, které nesouvisejí s bezpečností. Jo, že ty výrobci potřebovali každý rok házet na trh novou verzi, aby to mohli prodávat. A stalo se to, že největší novinkou v posledním AVGčku je, že to umí optimalizovat počítač. Jo, nebo to jsem jen tak jako plácnul, jo, ale prostě něco takového. Jo, ty výrobci tam prezentují funkce, které už ani nesouvisejí s bezpečností, ale umí to prostě čistit počítač a hrabat do registru a dělat taky všech samý číčoviny, o který člověk nestojí, pokud si koupí bezpečnostní balíček. Vrcholem bylo, když mi jmenovitě AVG Internet Security, který přiznám se nemám úplně v lásce po špatných zkušenostech, tak mě prostě neustále bombardoval nějakýma notifikacema o tom, že mám pomalej počítač, jo, a že si mám koupit nějaký ještě další program od AVGčka, který jakoby tomu zabrání, jo, a nedalo se to, mám pocit, ani nějak vypnout. A to je budoucnost, kterou jako já nechci. Já jsem vlastně tehdy měl licenci roční na ten antivirus a používal jsem to asi 2 měsíce a odinstaloval jsem to. Dneska třeba já používám Avasta, s tím mám dlouhodobě spíš jako lepší zkušenost. No já bych jenom řekl, že to bobtnání a ty nesouvisící funkce, že to je takový trošku problém jako mnoha různých aplikací. Jo, když si to postihlo například, si někdy vypaloval, tak určitě si slyšel o aplikaci Nero Burning Room, který taky původně to byl jenom fakt vypalovací software, kde jsi tam jako vytvořil si nějakou tu virtuální složku nebo něco, natáhal jsi tam soubory a pak to dal vypálit na nějaký DVDčko nebo CDčko. No to už je ale hodně dávno, co to byl jenom vypalovací software. No to byla fakt, to možná už jako bude 10 let zpátky. No a postupně se to taky na tom nabalovalo, byl tam nějaký, jo, že z toho byl takový velký multimediální balík. Tam byla nějaký přivodník videí, editor videí, editor obrázků, pak prostě fakt spousta jako dalších blbostí, že tam fakt tomu už byl nějaký ten operační systém. To si říkáš, jak se tohle to může stát, když je to prostě vypalovací software a začnou k tomu přibalovat takovýhle blbosti. Nevím, jak k tomu došlo, si přiznám, ale... No, tak už neměli jako co prodávat. Asi, tam si vytvoříš vypalovací software, který už je jako dokonalej, což v nějaký ty, u toho nedá, to byla nějaká ta verze 6 něco, a tam už fakt neměli jako co přidávat a už neměli jak prodávat tu novou verzi, takže museli přidávat jako další vlastně nesouvisející věci, protože s tím vypalováním už fakt jako nebylo co. Já úplně vidím, jak seděli nějaký ty manažeři u toho kulatýho stolu a si říkali, tyhle, jak to prodáme teďka těm lidem, tyhle, to už je dokonalý software prostě, to je, jsme tak dobrý. Tyhle, Franto, tak tam přidej prohlížeč fotek. Jo, to je dobrý nápad. A vydáme to jako s označením verze Extra Plus. Nebo něco takového. Jako. No, takhle to tam jako určitě probíhá. A právě i v tom AVGčku, jak říkáš, tak třeba taky se jednou zpětně naučí vypalovat. Jo, takhle, no, že by na to šli oklikou. A ti to zkontroluje teda to, jestli jsou jako v cajku. To je velmi dobrý nápad. Jinak to, jak si použil při rovnání, kdy z toho bude operační systém, nebo ten vtip, tak to bychom tady nebyli jako za to, že krademe humor, tohle to byl takový jako dlouhodobý joke na CDRCZ tehdy, si myslím. Nesledoval jsi to tam nějako? Ne. Ne. Já si pamatuju, že právě tam si vždycky dělali srandu z toho, vždycky recenzovali nový Nero a říkali, no hele, už je to skoro jako operační systém, ale ještě tomu něco málo chybí. Jako, ale... No jako jedna z posledních verzí Nera, kterou já jsem recenzoval, tak ta dokonce zašla tak daleko, že ty jsi nainstaloval ten balík a pokud si chtěl vypalovat, tak to vypalování tam bylo jako nějaký doplňkový modul, který si pak ještě instaloval dodatečně, jo. Takže prostě jako totální peklo. Ale samozřejmě to už bylo v době, kdy vypalování prostě moc lidí už nezajímalo, no. Takže tam už to tak prostě bylo. No tohle, on už to taky ani potom nemenovalo jako Burning Room, ale už no, to bylo jenom Nero, vlastně. Nějaký suit, něco, ne? No, ano. Už to vypalování pak vypustili z toho názvu. No a ty teda říkáš, že nemáš moc rád jako AVGčko, že s tím máš nějaký špatný zkušenosti. A já bych zase řekl, že já jako z historických důvodů mám s AVGčkem dobrý zkušenosti, alespoň když si fakt před těmi 10 lety, když jsem tu bezpečnost počítačovou ještě bral trošku jako vážněji, nebo spíš nějak víc jako paranoidně, tak jsem jako byl s nima spokojený docela. Jo, když mi to nějaký virus našlo, tak asi teda to fungovalo, a když mi to nějaký nenašlo, tak tam možná ani žádný nebyl. A že by mi to nějak zpomalovalo počítač, to teda ne. To naopak mám právě teďka zkušenost. Tady před nedávnem jsem tady měl nějaký netbook od Aceru, byla to teda jako hrozná plečka, to kdysi před několika lety tak to Mountfield rozdával nějakým sekačkám nebo bazénům a takovým věcem zadarmo. Jo, fakt je tam nějaký vlastně pomalej dvoujádrový atom a giga RAM a nějaký pomalej pevný disk a Windows 7 Start, fakt jako kombinace jako k zblití. Windows 7 Starter. Starter, jo, pardon. Ten samotný systém jako i asi v té čisté podobě tak byl hrozně pomalej, ale tím, že tam byl ještě nainstalovaný Avast, který tam to měl jako ochránit a možná i trošku zrychlit, což si ten majitel možná myslel, tak naopak po té odinstalaci toho balíčku, tak to bylo ještě jako, bylo to citelně rychlejší ten systém. A zůstal tam teda ten původní, ten Microsoft Security Essentials, který vlastně teďka používám i já sám doma. No jasně, ty velký komplexní balíčky, jakoby bývaly vždycky brzdy, plus speciálně antivir Avast, lidi vždycky, já nevím, říkali, že je pomalé, že jim to zpomaluje počítač. Já osobně jakou zkušenost nemám. K tomu AVGčku bych se vrátil, že jak jsi říkal před 10 lety, tak to jsme tehdy doma měli nějaký AVGčko 6 a co vím, že když jsme měli Vira, takže to prostě ten antivirus si s tím nikdy nedokázal poradit a výsledek byl takový, že jsme museli přeinstalovat nějak počítač. takže AVGčko jako u mě tehdy nedobrý. No a říkám teďka naposledy, co jsem zkoušel ten jejich velký balík bezpečnostní, tak tam jsem měl zkušenost takovou, že mi to neskutečně zpomalilo počítač. A to srovnávám s Avastem, který vlastně jsem nainstaloval zpátky po tomhle tom balíku. A ten počítač s tím Avastem byl mnohem rychlejší, jo, takže je to asi případ od případu, no. Jakoby jakýkoliv tenhle ten antivirus nebo nějaký ten bezpečnostní balík ti může zpomalit počítač, no tam bohužel to s tím přichází, ale zase jako na nějakým výkonným moderním hardwareu už to pak třeba vidět není. No tam se trošku jako bijou dvě věci, buď to bude jako hodně rychlý a ta ochrana asi nebude tak dokonalá, protože to nebude jako skenovat úplně všechno, anebo se to ten systém jako zpomalí, že tam bude těch štítů fakt hodně, ale na druhou stranu jako zase budeš možná jako líp ochráněný. No víceméně, no. Je to taková daň, že jo, trošičku, to zpomalení potom už. No, ale u té bezpečnosti je asi nejdůležitější ten faktor toho uživatele, že ten té bezpečnosti jako přidá jako nejvíc, jo, třeba nějakých 90% dělá to, jak on se vlastně chová, ne to, co mu jako hrozí, nebo ty vlastně ani nepotřebuješ antivirus, ale když se chováš jako nějak rozumně. No jasně, tam opravdu záleží na tom, co ty děláš a jestli otvíráš přílohy u mailů, to je teda hrozný klišé, ale je pravda, že moje babička samozřejmě, když vidí nějaký takový spam, tak ona nechápe úplně spam, já vidím, že je to spam a hnedka to smažu a neřeším to, ale ona je opravdu schopná kliknout, že jo, na nějaký ten odkaz, co tam je, jo, a nikdy nevím, co ona si přitáhne do toho počítače. Takže ano, je to na tom uživateli a tady si můžeme klást otázku, co se s tímhletím dá dělat, protože já teda osobně tvrdím, že počítač používá spousta lidí, který by ho používat neměla. Dokonce si troufám tvrdit, že, a to se lidem asi nebude líbit, že počítač nezodpovědným lidem nepatří do ruky s internetem a v podstatě by bylo fajn, kdyby existovalo něco jako nějaký papíry, jo, na počítač, protože když třeba ty si sedneš do auta, tak taky potřebuješ řidičák, to znamená musel jsi projít nějakým školením, jak se ten automobil ovládá, jo, jak se máš chovat na vozovce, jo, a tak dále, jo, jak neohrožovat bezpečnost. A k tomu počítači pak sedne úplnej like, vidí spořič s koťátkama, klikne na to, nainstaluje to a má v počítači malware, jo, a ty bys potřeboval nějaký papíry na hlavu, jak tak poslouchám spíš, než jo, na počítač. Já mám nějaký špatný geny. Jako takový fašistický tady ty toho názory. Ano, z toho si nic nedělej, já mám špatný geny. No, tam je jako mnohem větší, když řídíš auto, tak můžeš ublížit nejenom sobě, ale i ostatním, ale tam počítači jako ostatním zase tak moc neublížíš. Ale ublížíš, tak ono pak to rozesílá, že třeba z tvýho počítače buď nějaký spamy, ale nebo nejde o život někdy. Dobře, tak nejde o život, jako, ale jako je to rozhodně nepříjemný a taky už se mi párkrát stalo, že třeba jsem půjčil někomu flash disk a pak prostě jsem ho připojil k sobě do počítače a samozřejmě zavirovaný, že jo, antivir hnedka, jo, mě varoval. Já si myslím, že ta osvěta je dobrá asi, jo. Dneska takový ty klasický viry podle mě už jako moc nefungujou, ne? Že ty si někde hele, dneska něco jako nakopíruješ jako na flashce, to už jako je docela mrtvý, ne tohle? No takhle, jakoby viry zažili nějaký vrchol, nevím, plácům kolem roku 2000, pak začaly klesat a pak začaly ale zase stoupat s tím, jak se rozšiřovaly flashdisky třeba. Flashdisky prostě médium takový hodně používaný, jednoduchý, připojíš to k počítači a ty viry se přes tohleto docela šířejí. Myslím, že i dneska jako není zase takový problém na to narazit. Samozřejmě teda celkový výskyt virů je to nižší. Ale já nevím, no, fleška je takový médium jako příhodný k šíření viru. No, vlastně jsem tím měl spíš říct jinak, že dneska ty viry už nejsou jako to, co to bývalo kdysi. Ano, celkově. Nějaký jako humorný vir, anebo se ti snažil nějaký data nebo ten počítač třeba nějakým způsobem zničit. Což šlo i třeba jako tím hardwarem, že to nějaký tam zahltilo nějakými požadavky třeba procesor, který prostě počítal, až se třeba spálil. Jako to se taky jako párkrát jako stávalo. Ale dneska ty viry spíš jako se snaží zůstávat někde v pozadí, aby ty si o tom vůbec nevěděl. A což je mnohem horší, že se snaží jako odesílat nějaký data od tebe. Což v případě, jo, teďka to je taková aktuální kauza, chodí ty exekuční příkazy v mailem. A tam je samozřejmě zase jako nějaká příloha, kterou ty si rozbalíš, tam je nějaký exáč, ty si ho spustíš nebo něco. A už tam máš vlastně nějaký malware, který ti potom jako skenuje to, co ty na počítači děláš a třeba odesílá to, jak ty si někde zadáváš přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo něco takového. To je podle mě jako ano. Dneska jako to největší riziko. Určitě jako klasický virus je víceméně taková věc, na kterou až tak moc nenarazíš, ale hodně se dějou podvody různého druhu. Jo, i třeba že jo, phishing, nebo teda ty e-mailové zprávy, které se tváří, jakože jsou třeba z banky, chudák uživatel tam někde klikne na nějaký odkaz, přesměruje ho to na web, který opravdu vypadá hodně, hodně napodobuje dobře to internetové bankovnictví, to přihlášení, jo, a ten uživatel tam pak zadá přihlašovací údaje a ty ve skutečnosti se posílají někam úplně do hajzlu. Že jo. Rozhodně, tohle je mnohem větší hrozba a proto třeba jako spíš než antivirus je dobrý mít dobrý phishingový filtr, jo, si myslím. To je třeba jako jedna zásadní věc naprosto. No právě o tom to je, že dneska my tomu říkáme pořád jako antivirus, i když mluvíme třeba o tom komplexním balíku, nějakým prostě tomu internet security jako něco. Ale ten se právě skládá jako z více nástrojů, který právě kontrolují ty phishingové stránky, kontrolují ten spam někde v e-mailu a právě i ty stahované soubory a podobně. A právě dneska jde o to, aby tam byl i ten kvalitní firewall, který ti bude hlídat, jestli jako ty tam někde neodesíláš na pozadí nějaký data. Takže všechno jako souvisí se vším a že už jako ten antivir nebo ten klasický fakt virus jako už dneska nefunguje, ale spíš jako ty útoky se cílí na tebe nebo řídí se na tebe jako více způsoby. Nebo na několika cestami tě můžou nějak zkompromitovat. A proto vlastně klasický antivirus se shodnem, že v podstatě už nemá moc význam. Ano. Pochopilo to třeba AVGčko, jakkoliv já ho můžu tady kritizovat za ty jeho desktopové produkty, tak rozhodně vím, že jsem mluvil s člověkem z té firmy, tak oni naprosto chápou potřeby dnešních lidí, vědí moc dobře, že třeba dneska jde hodně o soukromí, jo, na sociálních sítích, samozřejmě jednak na těch sociálních sítích, že jo, šíří se tam má různý podvody. Druhá věc je, že lidi si zapomínají nebo neumějí vůbec nastavit to zabezpečení nebo to soukromí. Takže vlastně AVGčko má takovej programek, funguje to tuším na počítači, ale dá se to používat i přes mobil, že ti to proklepne nastavení třeba Facebooku, jo, a doporučí ti to, co by si směl jak nastavit, abys jakoby byl víc chráněný a ne tak otevřený celému světu, protože samozřejmě pokud necháš svý telefonní číslo vystavený na odiv veřejně na Facebooku, no tak se můžeš spolehnout na to, že pak ti budou volat nějaký borci z Číny, že jo. No, to je užitečný, ale o tom jsem ani nevěděl, nebo nějak mi to uniklo. No, ono se o tom moc nemluví a to je právě trochu škoda, si myslím, ale myslím si rozhodně, že to je budoucnost a právě ten pán z toho AVGčka jako tehda říkal, ano, tohle to prostě to soukromí, nebo to je věc, po který my půjdeme, jo. Protože ono, co chceš jako že inovovat na klasickým antiviru, jo, jako tam toho už moc nevymyslíš a spíš to chce zaměřit se na tyhle ty moderní věci. No a právě tady s tímhletím přístupem na to zabezpečení těch osobních údajů, tak se ti výrobci antivirů vrhli i na mobily. Týká se to teda mobily, bych řekl, na Androidi, tak je to spíš Android, jo, protože na Windows Phoneu a iOS, jak jsou tu jako dost uzavřené platformy, tak tam nic jako velkého nebo nehrozí. Ale ten Android z principu je pořád otevřený a uživatel, který se tam bude chovat nezodpovědně, například tím, že tam bude jako rootovat si ten systém a instalovat nějaký aplikace mimo Play Store, tak vždycky mu jako něco může hrozit. A právě taky tam uvádějí ty balíky, i když my je pořád jako označujeme jako ty antiviry, tak znova jsou to jako komplexní balíčky mnoha funkcí vlastně od té ochrany právě těch aplikací, ale taky, že tam můžeš filtrovat hovory nebo SMSky, funguje tam nějaká vzdálená správa telefonu, že můžeš jako nadálku to ovládat nebo zamknout, sledovat tu polohu telefonu nebo třeba záloha dat, že ti to jako skopíruje fotky někam do cloudu nebo právě kontakty s adresáře a podobně. Že taky právě už to není jen ten antivir, ale i na těch mobilech se soustřeďují na to, spíš na tu ochranu uživatele, jako celkovou ochranu úplně. No ona bezpečnost na mobilu je taková hrozně, hrozně těžká otázka, že? Jako je klasický antivirus s ochranou v reálném čase nedává na mobilu smysl, protože mobil má za prvý omezený výpočetní výkon proti počítači, no a za druhý je napájený z akumulátoru. a ty nemůžeš mrhat tam takhle energii. Čili jakoby obrana proti klasickým virům nedává smysl, nehledě na to, že klasický viry nemají za stolik šanci, že jo, na těch mobilech. Jo, tam pak že jo, se otevírají zadní vrátka spíš s tím, když si to uživatel rootne, jo, nebo něco, jak ty říkáš, jo, a instaluje pak aplikace třeba mimo ten oficiální obchod. Co na těch mobilech... Ježiš, teď jsem se nějak to zamotal. Teda. No na těch mobilech, nebo konkrétně Androidu, je nejnebezpečnější to, podle mě teda, že když ty si nainstaluješ nějakou jako oficiální aplikaci, nebo oficiální, nějakou prostě legálně umístěnou aplikaci v tom Play Store od Google, tak ta aplikace jako nemusela být vytvořená s nějakými dobrými úmysly. Jo, ona, když to třeba umí jako to, co ty po ní chceš, ale tak ta aplikace si může žádat spoustu jako různých pravomocí, který podle mě ani nepotřebuje. Jo, že tam najednou si vyžádá, když to instaluješ, tak tam jako nejdřív tam máš takový dialog, kde je napsaný, že ta aplikace XYZ si vyžaduje přístup k foťáku, k GPS poloze, k nějakému souboru prostě na kartě nebo k adresáři kontaktu a podobně. Když to vlastně nepotřebuje, tak si tam ten přístup žádá a ty nemáš jako moc způsob, jak to ovlivnit. Ty si tu aplikaci buď úplně odmítneš, anebo si ji nainstaluješ s tím, že ti hrozí, že prostě může tam jako dělat něco s tebou, co ty vlastně nechceš. Ale tak já si myslím, že to je úplně v pořádku. Jakoby naopak, že je pěkný, že ti Android vypíše, co všechno ta aplikace chce za práva. A je pěkný, že ten systém je stavěný tak, že vlastně ta aplikace nedostane automaticky práva ke všemu, ale opravdu jenom k některým částem toho systému. To je oproti Windowsům třeba pokrokovější. A jakoby já nemám problém s tím letím. Prostě když ta aplikace má nesmyslně vysoký práva a jedná se o svítilnu, která opravdu nepotřebuje přístup k mému telefonnímu adresáři, tak takovou aplikaci z principu prostě používat ani nechci a nebudu si ji instalovat. Že? Já třeba jsem pro nějaký čas... Tady jako opět, ale promiň, že ti skáču do řeči, já tady právě zase jde o ten přístup toho uživatele, jo, že on je tím vlastním nejdůležitějším antivirem. Že ty tam jako vidíš, že ta aplikace po tebe něco chce, ale když si prostě jako lenivej nebo prostě úplně jako totální ignorant, tak ty tam prostě klikáš ten next, next, next a prostě projdeš na jako nakonec instalace podobně jako u toho Windows, kde taky nečteš EULu a tady tam tyhle různý jako šaškárny. Jasně, jasně, ale jakoby, víš co, já si říkám, co se dá udělat víc, protože ten Android ti jasně a přehledně ukáže, co prostě ta aplikace chce za práva. A to, že ty všechno odklikáš, proti tomu přece není žádná ochrana. Jako, jak chceš to uživatele chránit, když ten uživatel neumí číst? Jo, když nechce číst, nebo já nevím prostě. Jo, tohle je hrozně těžký. Google by mohl například tam uvíct nějakou funkci, kde ty si budeš moci zpětně a sám zrušit nebo přidělit aplikaci jako konkrétní práva, že jim jako zrušíš to, k čemu oni můžou přistupovat. Ale to je k ničemu úplně, protože ten uživatel s tím nebude pracovat. No právě, jako to je jako jo, druhá strana jako mince, že uživatel, který se na to prostě vysede při té instalaci, tak prostě nebude si tyhle věci nastavovat potom někde jinde, že? No přesně tak. Jako, hele, já jsem pro nějaký článek právě jsem taky jako testoval tři různé aplikace, tři různé svítilny. Hele, a první svítilna, ta chtěla asi 15 různých práv, samozřejmě včetně nějakého přístupu do adresáře, tak to jsem se nad tím pozastavil a říkám, hele, tak ty tebe si nenainstaluju. Pak jsem měl nějakou druhou aplikaci, ta už těch práv chtěla výrazně míň, ale furt mi to připadalo, že to je nad rámec toho, k čemu je ta aplikace určena. A pak jsem zkoušel třetí aplikaci a ta teprve vyžadovala, ta chtěla fakt jenom přístup k téhle svítilně a nechtěla nic dalšího. Jo. A o tom to je, člověk musí se kouknout na ty práva a musí si říct, tak tohle to prostě nedává žádný smysl. Tuhle aplikaci já si do systému nepustím. A jako ona nějaká alternativa vždycky bude, že jo. Že prostě pokud jedna lecvítilna chce nesmyslný práva, tak si vždycky najdeš alternativu, která ty práva nechce. Jo. To znamená bezpečnější alternativu pro tebe. No ale ne vždy to jenom u těch malých aplikací, jo, těch svítilen, ale třeba i takový Facebook, tak on si jako vyžádá, co jako ten telefon nabízí, tak on chce všechno najednou. A Facebook tam třeba v tom telefonu chceš používat, ale nechceš, aby on ti tam jako koukal do toho adresáře nebo... Jasně, jasně, to je samozřejmě další věc a tam už to je řešitelný jedině tím, že by si mohl nastavit jednotlivý práva, že by si je mohl povolit nebo zamítnout. No, ale to tam jako zatím nějak nejde. Což tam zatím nejde, ale Facebook, Android to nějak jako měl umět, nebo měl by to umět, ne? Mám pocit, že se tam s tím nějak šachovalo. No, v nějaký... V starší verzi možná Androidu 4.3 tam něco takového myslím bylo, ale byla to jako skrytá funkce, kterou ty jsi musel odemknout nějakou ještě jinačí aplikací. ale potom v tom KitKatu tak to zase nějak zrušili a možná, že si to zase v nějaký podobě objeví v tom novém Androidu 5.0 nebo v tom, prostě v tom Elku, o kterým se teďka mluví, tak tam by to možná jak mohlo být, protože ten systém trošku víc jako cílí na firemní prostředí a tam ta otázka bezpečnosti je ještě jako důležitější, tak snad se tam něco takového objeví, no. Nemáme to potvrzený, ještě to, ten systém ještě pořád není finální, ale uvidíme. Já si myslím, že je strašná škoda třeba, jo, že to tam doteďka není, protože to je podle mě úplně jasná logická funkce. Dokonce i třeba Facebook, je to teda platforma webová, že jo, pro nás, běžně to otevíráme v prohlížeči tuhle aplikaci, ale pořád je to aplikace a v rámci té aplikace se instalují jiné aplikace a oni tam taky, že jo, teďka nedávno, no nedávno, už je to delší dobu, ale mám pocit, že ta implementace ještě není úplně jako nějak hotová a že oni právě tam taky jakoby mají tohleto, že dřív se ti vypsali práva, které ty aplikace chtějí a ty tam teďka nějak máš mít možnost vybrat si a prostě pokud něco nechceš té aplikaci povolit, tak ji to prostě zakážeš, ale ta aplikace se prostě nainstaluje a bude mít práva jenom ty povolený, jo. Což je fajn? No, asi jo. Nedokážu si jako představit, co by ještě Google mohlo víc udělat, než právě to, aby ty jsi tam mohl sám ty práva aplikacím jako upravovat. On sám jako Google říká, že se snaží trošku víc jako zatočit s těmi podvodnými aplikacemi, jo, má už tam několik, používá tam několik těch analytických nebo monitorovacích nástrojů a antivirů, který kontrolují kódy těch aplikací, které tam jako oni publikují v tom Play Store. Ale ne vždy to jako všechno odchytí, to máš nějaká aféra menší se objeví každý týden, jo? Že nějaká aplikace, i když tam byla jako umístěná v Play Store oficiálně, tak byla jako škodlivá, že si posílala data někde nějaký prostě. To jako je pořád. No, ta přísnější kontrola samozřejmě být může, ale bojím se, že ať už je kontrola jaká chce, tak ono nikdy úplně nezabráníš tomu, aby tam nějaký svinstvo pronikalo, no. Já vím, že třeba u Chromu se stávalo, taky to takový nepříjemný trend, vlastně stává se to do dneška, že třeba někdo udělá nějaký zajímavý doplněk, ten doplněk je docela oblíbený, používá to třeba pár desítek tisíc lidí, nebo možná i stovek tisíc lidí, a v tu chvíli přijde někdo, neznámý kupce, který ten doplněk koupí a prostě s nějakou příští verzí ho totálně překope, jo? Že tam prostě do něj přidá nějaký svinstvo. A ty se proti tomu v podstatě nemáš jak bránit, protože ten doplněk máš nainstalovaný a on třeba vyžaduje pořád stejný práva, jo? Ale prostě najednou jakoby on ti buď já nevím, infiltruje nějakým malwarem, jo? Nebo prostě jo. No můžeš se bránit tím, že ho odinstaluješ přece. No to sice jo, jenže ty když ho máš nainstalovaný, tak prostě neřešíš, jakoby, jo, co ten doplněk dál dělá. Prostě z tvýho pohledu je to doplněk, který má nějakou funkci a měl nějakou funkci a plnil jí. Ale ty prostě nepoznáš, že se něco změnilo. Ty nevíš, že se změnil vlastník, že jo? Když mluvíš o tom Chromu a tom doplňku, tak tento týden, nebo možná to bylo minulý týden, tak se provalilo, že to bylo takové populární rozšíření, jmenovalo se to Awesome Screenshot. A to právě taky, v začátku to bylo užitečný, jo, že to jako snímalo screenshoty těch stránek, ale postupně ten autor se na to nějak vykašlal a už to jako dál nerozvíjel, ale právě se objevil nějaký ten vlastně nepoctivec, který to od něho koupil za nějaký peníze, nikdo neví jako kolik, jako není to ani důležitý. No a sám potom prostě vydal tu aktualizaci, která najednou ti na webě přidávala reklamu, která tam jako původně vůbec nebyla, nebo to nahrazovalo reklamu, která tam byla, a vůbec to dělalo jako různý jako další jako skopičiny a ten doplněk prostě ti ten prohlížeč úplně vyřídil, že to dělalo fakt to, co si od něho nečekal, a ty možná vlastně ani sám potom nevíš, co ti to způsobuje. Tyhle ty problémy. Přesně tak, no. Tady prostě jediná možnost jakoby upozorňovat uživatele i na to, že vlastně se změnil autor, jo, že už ten autor není stejný. Ale zase na druhou stranu já si říkám, co brání tomu novému jakoby autorovi v tom, aby tam nechal to původní jméno, jo, u toho doplňku. Nejsem si jistý, jestli proti tomuhle tomu je obrana úplně, no. Prostě chce to jednou za čas zkontrolovat si i doplňky třeba v prohlížeči a opravdu být důsledný a zjistit si, jestli náhodou s tím vaším oblíbeným doplňkem není něco špatně už teďka. No opět se vracíme k tomu, že tím nejdůležitějším prvkem v bezpečnosti uživatele je samotný uživatel. Jasně, ale v tomhle případě aspoň jakoby nejsiš ty na vině, že něco bez hlavy odklikáš. Tohle to, do toho prostě spadneš trochu nevině. No. No a z toho důvodu, jako co jsem říkal, tak si myslím, že já jsem docela jako zodpovědný, i když sám jako třeba na mobilu žádný bezpečnostní balíček nemám a na tom počítači fakt mám jenom ten základ, ten Security Essentials od Microsoftu, který tam byl ve výchozím nastavení, tak i když to jako takhle ledabyle jako odbývám, tak jako strach ani nemám. Jo, vím, že jak se chovám. Jediný, jako co mi jako budí obavy, tak jsou ty problémy, o kterých já nevím. Jo. Jsou tu různý zadní vrátka v softwaru, jak teďka se jako dozvídáme, že NSA jako platí ty vývojáře, aby to tam nějak jako umyslně zprznili a aby to náhodou potom mohli nějak jako podvrhnout. A nebo nedávno se objevil takový zajímavý problém, že ty můžeš přepsat firmware v nějakém zařízení, který se zapojuje do USBčka, a je to třeba, já nevím, webkamera nebo myš, klávesnice, tiskárna, cokoliv. A ten přepsaný firmware je tam prostě na tom nahraný nějaký škodlivý kód, ale žádný antivir to neodhalí, protože on nekontroluje, nebo i může to být i flaška. Na flašce máš prostě, tam se to přepíše nějaký ten firmware, který tam je jako v pozadí, a žádný antivir to neodhalí, protože nepřistupuje k tomu jako tam k takový tyhle paměti. Přístupuje jenom k ty uživatelský, ale ne vlastně do té, kde je nahraný ten firmware. A právě tam někdo může nahrát například takovou věc, že ta flaška nebo klávesnice se ti změní ve virtuální třeba síťovou kartu. Ona se ti nainstaluje do toho počítače a najednou ti třeba potvrdne DNS servery a ty když prostě napíšeš potom www.seznam.cz, tak tě to hodí na nějakou phishingovou stránku, která vlastně nemá se Seznamem nic společného, ale jako tvaří se jako Seznam. Nebo měl se spíš říct nějakou banku asi. U těch bank to bude jako mnohem... To tam to je nejkritičtější asi, no. Kritičtější. No určitě, no. Já za sebe můžu říct, že taky nemám vůbec problém s bezpečností, co se týče třeba klasických vírů, nebojím se toho, vím, co si kde stahuju nebo otevírám, ale mám strach o data, které nejsou uložené v mém počítači, to znamená data, které skladuju v cloudu. Protože stává se dost často, že hackři podniknou nebo krekři podniknou nějaký útok a seberou přístupové údaje a člověk musí furt měnit hesla a nikdy pořádně nevíš, kdo si ty data přečte. Nehledě na to, že pak tady máš organizace, jak si už sám říkal, NSA, jo, vládní organizace, který jakoby taky ty data čtou a špehují nás úplně kompletně. Takže, ale to je tém, tam je nejblbější to, že ty víš, že s tím nemůžeš nic udělat. Jo, že to je opravdu na tom, jestli věříš tomu poskytovateli, u kterého ty data skladuješ. Ale jakoby ty sám nemůžeš aktivně nic, nějak se přičinit k té bezpečnosti. Jako osobně já třeba z NSA jako žádný strach nemám, jo. Já jsem prostě úplně jako prd ve vířivce, proti tomu, jako jsem jeden z miliardy lidí, kteří nějak surfujou a jako konkrétně se dostat až ke mě, jako to není problém. Spíš mi jde o to, že když tam je nějaká díra, kterou dokáže využít NSA, tak si myslím, že vždycky na světě budou chytřejší krekři, kteří tu díru budou taky moci zneužít a ještě mnohem horším jako účelům. Věřím, že pořád to NSA, že to nemá kvůli tomu, aby mi kontrolovala prostě e-mail v počítači. Já si fakt jako nedělám jako něco špatného, ale věřím, že právě ten nějaký cracker, o kterým já vůbec nevím, že něco takového dělá, tak vlastně mi tady může někde stahovat nějaký data a já si toho třeba ani nevšimnu. No určitě, jako co se týče NSA, tak tam mě třeba jako osobně spíš vadí to, že to dělají. Že to dělají, no. Než, jo, než že bych se reálně bál. Nebojím se jako těch následků. Ano, přesně tak, no. I když samozřejmě, jak ty, tak já, oba podnikáme spoustu nelegálních činností, že jo, bereme drogy a prodáváme děti do Asie někam, jo, takže trochu nějaký strach bychom asi mít měli, že jo. Tenhle ten hovor přes Skype, který momentálně vedeme, tak vlastně, že jo, je taky, dá se říct, nahrávaný a já si myslím, že už mi někdo tamhle klepe zase na okno, ty, ale už tam je zase, už ho vidím zase za žaluzím. No takže abychom to dneska nějak zhrli tu debatu, tak asi se shodneme na tom, že ani jeden z nás nemáme jako strach z těch klasických hrozeb, že ti něco přijde e-mailem nebo že uděláš nějaký prostě problém na mobilu, ale spíš těch hrozeb, o kterých ještě zatím nevíme, že existují, nebo o kterých víme, že existují, ale není proti nim ochrana. No, asi tak. No, tak já myslím, že dneska to můžeme nějak ukončit a určitě budeme rádi, když se s námi podělíte v diskuzi o tom, jak vy vážně berete bezpečnost, čím se třeba chráníte, nebo proč se vůbec nechráníte. Jo a ještě nám napište, kdo z nás dvou je větší borec, jestli já, který říkám Symantec, nebo Lukáš, který říká Symantec. V příštím díle zase budeme samozřejmě mít podobnou takovou nějakou soutěž ve výslovnosti jiného slova. Jo. Tak se mějte teda a do příštího týdne naslyšenou. Naslyšenou. Jo, mimochodem, přišli jste o spoustu dobrých vtipů, si myslím. To tam nedám. Nedávej to.